لیک زموږ اوریدونکي محمد اسماعیل حمیدی را لږه پوښتنه کوي، وایي که چېرته یو سړی ته په لمانځه کښې شک ورلویږي چې آیا ما واجب وکړو او که راڅخه پاته سو، او یقین یې هم پر یوه خوا باندې نه کېږي او دا شک همیشه له ده سره وي، یعنې ورپېښېږي، نو پر دغه سړي باندې سجده سهوي لازمیږي او که نه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، حزرات ودغ شكت كتابه اعتبار أمنور كي تاسح رخب المنسكوي دا شكون مفريج دي دغ دا شيطان وسوسي دي خطرات دي شمؤمن مسلمان تي فالمانزكي فيشين، نو د شیطان سړی نه خلاصېږي مګر په دې چم چې په قول یې ونه کړي. هر څو چې بیا شیطان دا ستا په وجود کښې لغتې ووایي چې دا لمونځ دې خراب سو، واجب به دې پاته سوي وي، یقینا خو ستا نه دې په یاد، که دا یقیني درته معلومه وه چې الحمدلله شریفه راڅه پاته سوه، نو یا سورت راڅه پاته سو، یا اوله ناسته راڅه پاته سوه، یا دا تعدیل الارکان د قیامه په د رکو سجګ درېدل، یا د سجدو په مابین کې سم کښېنستل، دا هم واجبات یې حضراتو. دغرنګه نور واجبات هم سته، او تحیات ویل په اوله ناسته کې هم واجب، دغه تحیات ویل په آخره ناسته کې هم واجب، لیکن اوله ناسته واجب ده، تحیات ویل یې هم واجب دي. دا آخره ناسته فریضه ده فرض، اما تحیات ویل دغه بیا واجب دي. که یقیني ستاسې په یاد وه چې دا فلانی واجب راڅه پاته سو، نو که دې عمدن پرېښي په قصد باندې دې پرېښي وي، بېرته به لمونځ د سره راوګرځئ، نو به دې لمونځ کامل سي. او که په ایره پاته سوي وي، بیا سجده سهوه وکړه، لمونځ په خپله کامل سو پوره سو، هغه نقصان د مابوی نه ځي. او دا د شک مسله چې راڅه پاته سوی به وي، و دغه ته کتاب اعتبار نه ورکوي. یو څو ورځې د دا شیطان په قول مه کوه، باره په خپله هغه شیطان ستا څخه لرې کېږي، وایي هغسې نه راسره مني، بیا نو شیطان هم و تا ته د خطرات او دغه وسوسې نه در اچي. تاسې ګورئ حضراتو، زموږ ټول کتابونه را وړي، د مذهب مهذب کتابونه، د حضرت امام صاحب رحمت الله علیه د مذهب کتابونه. یو سړی اودس یې تازه کړي، یقینا یې هغه په یاد دي چې اودس مې تازه کړي، بیا نو په مجلس و په ګپه اخته دی، چای وخوري یا نسوار کوي ناست یم، وخت ډېر تیر سو، آخر چې لمانځه ته ولاړېږي، دلته شیطان ده ته شکر واچاوه چې په دې مابین کښې به دې اودس مات سوی وي که به نه وي. نو کتاب وایي و دغه شک ته هېڅ اعتبار نشته، هغه اودس دې صحیح دی، هسې خپل لمونځ کوه. نو دغه ستاسې شکوک یا دائم در سره وي چې واجب به راڅه پاته سوی وي که نه، یقین ته اعتبار دی، دا شک معتبر نه دی. اليقين لا يزول الا باليقين مسلم، نو تا خو په یو وخت کښې یقینا دا لمونځ کاوه، سم دې کاوه، شک درته پېښ سو، دا شک باندې عمل مه کوه، هغه لمونځ دې صحیح دی، نه سجده سهوه غواړي، نه بیا د سره راګرځېدل غواړي. والسلام.